بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا راحۃ العاشقین۔ الحمدللہ عزوجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تاریخ ہے 10 محرم الحرام 1446 سن ہجری، اور عیسوی اعتبار سے تاریخ ہے 17 جولائی 2024۔ آج ہم نے شہداء کربلا کے اسماء مبارک کے بارے میں انشاءاللہ ریکارڈنگ کرنی ہے، جس میں انشاءاللہ تمام شہداء کربلا کا انشاءاللہ اسماء مبارک ذکر کیے جائیں گے، اور اس میں ان کا مختصر تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑا بہت ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے اور طفیل جذبہ شہادت سے سرفراز فرمائے، اور دین اسلام کی خدمت کا حقیقی اور یقینی جذبہ مہیا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ابتداءً کربلا میں شہید ہونے والے خاندان بنو ہاشم کے شہداء کرام کا کے اسماء مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت شہزادہ علی اکبر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ بن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت محمد بن امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن سعید بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن سعید بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن عبد اللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عون بن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قاسم بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد اللہ الاصغر ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس علمدار ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، طفل شیر خوار شہزادہ علی اصغر ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، خود بنفس نفیس سرکار سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آخری شہید حضرت حناف الراسی ابن المہند رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد میدان کربلا پہنچے اور امام عالی مقام کی حمایت میں لڑے، اس طرح یہ آخری شہید ہیں۔ 5 شہداء جو میدان کربلا سے باہر کوفہ میں شہید ہوئے، ان کے اسماء مبارکہ بھی سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے اور تیسرے ان کے دونوں چھوٹے فرزند جو کوفہ ساتھ گئے تھے، چوتھے ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں حضرت عبداللہ ابن یقطر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امام حسین کے رضائی بھائی تھے۔ اب شہداء کربلا باعتبار ترتیب شہادت، ہم نے پہلے ہی ابتداءً بنو ہاشم کے جو شہداء تھے بنو ہاشم میں سے جو شہداء تھے ان کے اسمائے مبارکہ عرض کر دیے. اب ہم بالترتیب جو ہے شہداء کربلا شہادت کی ترتیب کے اعتبار سے عرض کریں گے نام. روز عاشورہ محرم الحرام شریف سن 61 ہجری، حملہ اولا جنگ مغلوبہ کے نتیجے میں بوقت قبل دوپہر 50 انصاران حسین علیہم الرضوان شہید ہوئے، جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 حضرت ظاہر ابن عمر و اسلمی الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں یہ، ادائیگی حج کے بعد امام حسین کے قافلہ میں شریک ہوئے. دوسرے نمبر پہ حضرت حارث بن نبہان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نبہان تھے، ان کے بیٹے حارث امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں رہے. تیسرے نمبر پہ حضرت مسلم بن کثیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ الاعرابی، صحابی رسول ہیں یہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں. اور پہلے جو سب سے پہلے نمبر پہ جن کا تذکرہ آیا، حضرت ظاہر ابن عمر الاسلمی الکندی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابی رسول ہیں. تیسرے نمبر پہ حضرت مسلم بن کثیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ الاعرابی صحابی رسول ہیں. جنگ جمل میں زخمی ہوئے تھے، ٹھیک سے نہیں چل سکتے تھے، کوفہ سے مکہ آ کر شامل ہوئے تھے. چوتھے نمبر پہ حضرت نعیم بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ انصاری خزرجی کربلا میں آ کر شامل ہوئے. پانچویں نمبر پہ حضرت قنانہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے چل کر کربلا آئے. چھٹے نمبر پہ حضرت عمار بن حسان شریح الطائی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے چل کر آئے. ساتویں نمبر پہ حضرت سوار بن ابی عمیر الحنمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کربلا آئے. آٹھویں نمبر پہ حضرت جوبلا بن علی الشیبانی رضی اللہ تعالی عنہ. نویں نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ الاصحبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے امام علی مقام کے ساتھ آئے. دسویں نمبر پہ حضرت زہیر بن بشیر الخشعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کربلا آئے. گیارہویں نمبر پہ حضرت حلاس بن عمر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ شب عاشورہ بڑی دشواریوں کے بعد کربلا آئے. بارہویں نمبر پہ حضرت منع ابن زیاد اقادر رضی اللہ تعالی عنہ کربلا آئے. تیرہویں نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عاشورہ کے دن پہنچے. پندرہویں نمبر پہ حضرت مسعود بن الحجاج تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ. سولہویں نمبر پہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غلام ہیں امام حسن ہیں، یہ باوفا غلام مدینہ سے ہی ہمراہ آئے تھے، مدینہ شریف سے ہی ساتھ آئے تھے. سترہ نمبر پہ حضرت حباب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکیلے ہی کربلا پہنچے. اٹھارہ نمبر پہ حضرت ربیعہ بن خوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا خوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ سے امام علی مقام کے ساتھ آئے. انیس نمبر پہ ہیں حضرت رمیث یا رمیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے. بیس نمبر پہ حضرت دبیعہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کربلا میں آئے. اکیس نمبر پہ حضرت عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے. بائیس نمبر پہ حضرت عمیر بن قناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے. تیئیس نمبر پہ حضرت منظر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے. چوبیس نمبر پہ حضرت زہیر بن سلیم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے. پچیس نمبر پہ حضرت حارث بن عمرو القیس الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں حاضر ہوئے. چھبیس نمبر پہ حضرت امیہ بن سعد الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ستائیس نمبر پہ حضرت عمار ابن ابی سلامہ ابن ابی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ابھی تک شاید یہ تیسرے صحابی رسول ہیں جن کا نام مبارک آیا ہے. حضرت عمار بن ابی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ہمدانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، روزے عاشورہ آئے. اٹھائیس نمبر پہ حضرت جنادہ بن کعب انصاری بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں قافلہ حسینی میں شامل ہوئے. انتیس نمبر پہ حضرت جوین بن مالک تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیس نمبر پہ حضرت قاسط بن زبیر تغلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکتیس نمبر پہ حضرت کردوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب عاشورہ کربلا میں پہنچے. بتیس نمبر پہ حضرت مقسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب عاشورہ کو کربلا پہنچے. تینتیس نمبر پہ حضرت عمر بن دبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تحقیق نہ ہو سکی. یعنی ان کے جو حالات وغیرہ ہیں اس کے بارے میں تفصیل نہ مل سکی. حضرت عمر بن دبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 34 نمبر پہ حضرت بکر بن حی ثعلبی ابن علی بن قیم اللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کب آئے اس کی تحقیق نہ ہو سکی, یعنی یہ کب امام علی مقام کے ساتھ آئے اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا, تحقیق نہیں ہو سکی. 35 نمبر پہ حضرت ادہم بن امیہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکالیف کے بعد کربلا پہنچے. 36 نمبر پہ حضرت عبداللہ بن یزید ابن ثبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 37 نمبر پہ حضرت عبید اللہ بن یزید ابن ثبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں بھائی بصرہ کے رہنے والے تھے, مکہ آئے, ایک وفد میں شامل ہو کر امام علی مقام کی خدمت میں آ کر یزید سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا, مکے ہی سے ساتھ تھے. 38 نمبر پہ حضرت عامر بن سلیم عبدی مسلم عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بھی تحقیق نہ ہو سکی کہ کب تشریف لائے. اور 39 نمبر پہ حضرت سالم غلام میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکہ سے ساتھ آئے تھے حضرت سالم غلام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 40 نمبر پر ہیں حضرت سیف ابن مالک عبدی, ان کے بارے میں بھی تحقیق نہ ہو سکی کہ کب شامل ہوئے. اور 41 نمبر پہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 غلاموں کی شہادت جن کے نام معلوم نہ ہو سکے, یعنی 41 سے لے کر 48 تک کی جو تعداد ہے اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے, 8 غلام انہوں نے شہادت کے جام نوش کیے, لیکن ان کے نام جو ہیں وہ ان کے بارے میں معلومات نہ مل سکی. اور 49 نمبر پہ حضرت حنزلہ بن عمر الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مکہ سے آئے. 50 نمبر پہ حضرت عمران ابن قعب بن حارث الاشجعی مکہ سے ساتھ آئے. اس کے بعد حملہ ثانی, جو دوسرا حملہ ہوا ظہر سے قبل ظہر, اور حملہ ثالث بوقت ظہر, جو تیسرا حملہ ہوا وہ بوقت ظہر ہوا تھا, یہ دوسرا حملہ جو قبل ظہر ہوا اس کے بارے میں ہے. اور اس میں 51 نمبر پہ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول, یہ بھی صحابی رسول ہیں ابھی, یعنی چوتھے صحابی رسول کا اس میں مبارک آ گیا ہے, حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کی شہادت نماز کے لیے حضرت ابو سمامہ سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, امام نے نماز کے لیے قوم اشکیا کو جنگ بند کرنے کا کہا, تو حسین بن تمیم نمیر نے گستاخی کی, اس نے کہا کہ تمہاری نماز مقبول نہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا اس کو, کہا تمہاری نماز مقبول نہیں, کیا تیرا زعم ہے کہ آل رسول اور ان کے انصار کی نماز مقبول نہیں ہے, تو نشے میں ہے. اس پر پھر جنگ چھڑ گئی, حضرت حبیب سخت زخمی ہوئے, حضرت حبیب ابن مظاہر سخت زخمی ہوئے, بدیل بن حریم نے سر قلم کر دیا. امام قریب آئے اور فرمایا, اے حبیب ابن مظاہر, آپ ایسے فاضل تھے. امام علی مقام قریب آئے اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا, اے حبیب آپ ایسے فاضل تھے جو ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. 52 نمبر پہ حضرت عالبس بن ابی شبیب بن شاکر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی ہیں جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر ہمراہ قیس بن مسہر سیداوی مکہ آئے تھے. بطور قاصد انہوں نے کئی مرتبہ امام کی خدمت میں کوفہ والوں کی نمائندگی کی تھی. 53 نمبر پہ حضرت شوزب بن عبداللہ الحمدانی الشاکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 54 نمبر پہ حضرت سوید بن عمر بن ابی المطاع رضی اللہ تعالی عنہ, نہایت عبادت گزار, سن رسیدہ, زخمی ہو کر لاشوں میں پڑے رہے, امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوئے. اور 55 نمبر پہ حضرت حنزلہ ابن اسعد الشامی الحمدانی رضی اللہ تعالی عنہ. 56 نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ الیزنی رضی اللہ تعالی عنہ. 57 نمبر پہ حضرت برید ابن خفیر الحمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن خوش الحانی سے تلاوت کرتے تھے, مکہ سے ہی امام کے ساتھ تھے. 58 نمبر پہ حضرت عمر بن قرضہ یا قرضہ بن کعب بن خزرج الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا چل کر آئے. 59 نمبر پہ حضرت نافع بن حلال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادیب الحجانات منزل قادسیہ کے بعد امام سے ملے، امام علی مقام سے ملے اور ساتھ ہوئے. حملہ ثالث، جو تیسرا حملہ ہوا بوقت ظہر، جمعہ کا دن ہے مگر مسافرت ہے، جمعہ فرض نہیں. سن ساٹھ نمبر پہ جن شخصیت کا نام ہے حضرت سعید بن عبداللہ الخفی، امام عالی مقام نے نماز کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا. امام حسین کے سامنے سینہ اور اشکیہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے. یزیدیوں نے تیروں کی بچھاڑ کی جس کے نتیجے میں شہید ہو گئے، لیکن جب تک نماز مکمل نہیں ہوئی کھڑے رہے. امام حسین، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا اور انہوں نے کہا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. حضرت سعید بن عبداللہ الخفی نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. امام علی مقام نے جواب میں فرمایا، وعلیک السلام انت امامی فی الجنتی. 61 نمبر پر جن شخصیت کا نام مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن عمیر بن عباس بن قیس بن علیم بن قلبی العلیمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو وہاب ہے، کوفہ کے محلہ بنی حمدان سے اپنی اہلیہ ام وہب کے ساتھ آئے تھے. 8 محرم کی شب کربلا پہنچے. 62 نمبر پر حضرت ام وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد خاتون ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئیں. حضرت ام وہب 62 نمبر پر، ان کی شہادت کا جو نمبر ہے 62 نمبر ہے. تو یہ ترتیب کے اعتبار سے ہم شہادت میں جو شہدا کی جو ترتیب ہے اسی اعتبار سے بتایا جا رہا. تو حضرت ام وہب جو ہیں یہ واحد خاتون ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئیں، اور یہ 62 نمبر پہ شہید ہوئیں. 63 نمبر پہ حضرت زہیر بن القین البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں شریک ہوئے. اور 64 نمبر پر حضرت مسلم بن اوسجا السعدی، مسلم بن اوسجا السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ابھی یہ 5ویں صحابی رسول کا اسم مبارک آ گیا ہے، حضرت مسلم بن اوسجا السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شہادت پر امام حسین نے فرمایا، یرحمک اللہ یا مسلم. پھر کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے بھی اصحاب میں تھے اور میرے اصحاب میں ہو کر میرے ناصر رہے. 65 نمبر پر حضرت حر بن یزید بن ناجیہ بن طغب بن عناب رضی اللہ بن عناب ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤساء کوفہ میں سے ہیں. 66 نمبر پر ہیں مصعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 67 نمبر پر ہیں علی بن حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 68 نمبر پر حضرت نمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 69 نمبر پر ہیں حضرت وہب بن عبداللہ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی والدہ اور اپنی 17 دن کی دلہن کے ہمراہ آئے. ان کی والدہ نے بھی لڑائی میں حصہ لیا. 70 نمبر پر ہیں حضرت جون ابن حوی الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت پر فرمایا، اے اللہ، ان کے چہرے کو روشن و سفید کر دے اور ان میں خوشبو پیدا کر دے اور ان کا حشر نیکوکار لوگوں کے ساتھ فرما. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرماتے ہی ان کا کالا رنگ سفید رنگت سے بدل گیا. ان کی لاش 10 روز بعد ملی. 71 نمبر پر ہیں حضرت ابو شعشع یزیدی الکندی رضی اللہ تعالی عنہ. 72 نمبر پر ہیں حضرت زیاد بن عریب السعدی رضی اللہ تعالی عنہ، بنو سعد سے تھے یہ. اور 73 نمبر پر ہیں حضرت سعید بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ. 74 نمبر پر حضرت شبیب بن عبداللہ، یہ حضرت شبیب بن عبداللہ نحشلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ 6ٹے صحابی رسول کا اسم مبارک آ گیا ہے. حضرت شبیب بن عبداللہ نحشلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مکہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے. 75 نمبر پر حضرت عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مجمع العائدی اپنے والد کے ہمراہ کربلا آئے. 76 نمبر پر حضرت مجمع بن عبداللہ العائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 77 نمبر پہ حضرت ابو ثمامہ سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل نام ان کا عمر تھا، عبداللہ الحمدانی کے فرزند تھے، نماز کے لیے امام حسین کو انہوں نے ہی کہا تھا. 78 نمبر پر ہے حضرت مرقع یا مرقع العصری ابن ابو ثمامہ سیداوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 79 نمبر پر حضرت یحییٰ ابن کثیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ ہی سے ساتھ چلے تھے. 80 نمبر پر حضرت سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بنی الکلبیہ المدانی کے آزاد کردہ غلام امام علی مقام سے کربلا آ کر ملے، کربلا آ کر ملاقات کی. 81 نمبر پر حضرت عمر، 81 نمبر پر ہیں حضرت عمر بن جندب الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، بصرہ سے چل کر آئے. 82 نمبر پر 82 نمبر پر حضرت حبشہ ابن قیس ابن سلمہ ابن ظریف ابن عبان ابن سلمہ ابن حارث الفہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول کے پوتے ہیں، صحابی رسول کے پوتے ہیں یہ، حضرت حبشہ ابن قیس ابن سلمہ ابن ظریف ابن عبان ابن سلمہ ابن حارثہ الفہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 نمبر پہ. اور 84 نمبر پر نام عرب، ایک نام یہاں پہ مس ہے یا کیا ہے، نمبر آگے جو میرے پاس کتاب موجود ہے اسماء شرکاء بدر و شہداء احد و کربلا، تو اس کتاب کے اندر یہاں پہ 83 نمبر پہ جس ہستی کا نام ہونا چاہیے وہ نام موجود نہیں ہے. 84 نمبر پہ لکھا ہوا ہے حضرت شبیب ابن جراد ابن ربیعہ ابن وحیہ بن کعب بن عامر بن کلاب الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ، شب عاشورہ کربلا آئے. 85 نمبر پر حضرت رافع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عاشورہ کو آئے. 86 نمبر پر حضرت عمر جندعی ابن عبداللہ الجندعی الحمدانی رضی اللہ تعالی عنہ. 87 نمبر پر حضرت حباب ابن عامر ابن کعب التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، شب عاشورہ کربلا آئے. 88 نمبر پر حضرت سلمان ابن مغارب ابن قیس البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زہیر بن قین البجلی کے عمزاد ہیں یا چچا زاد جسے ہم کہتے ہیں، عمزاد ہیں. حج کر کے واپس جا رہے تھے، راستے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور کربلا آئے. 89 نمبر 89 نمبر پر حضرت سعد اور ابو الحطوف رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں سگے بھائی الحارث الانصاری العجلانی کے بیٹے، لشکر اشکیہ سے نکل کر عین شدت جنگ کے دوران امام علی مقام سے آ کر مل گئے. یعنی 89 اور 90، 89 اور 90 حضرت سعد اور حضرت ابو حطوف، یہ دونوں سگے بھائی ہیں الحارث الانصاری العجلانی کے بیٹے، یہ دونوں بھی جو ہیں امام علی مقام سے آ کر مل گئے. 91 نمبر پر ہے حضرت زرغماں تغلبی ابن مالک تغلبی رضی اللہ تعالی عنہ. 92 نمبر پہ حضرت معلہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. 93 نمبر پر ہے 93 نمبر پہ حضرت نصر بن ابی نزی ابی نیز رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ سے امام علی مقام کے ساتھ آئے، نجاشی بادشاہ کے خاندان سے تھے اور بعد کے نزدیک صحابی ہیں، نہایت کم سنی میں مدینہ آ گئے تھے. یعنی اگر ان کا بھی صحابی ہونا ثابت ہو جاتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے یہ صحابی ہیں حضرت نصر بن ابی نیز رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ 7ویں صحابی رسول ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. اور 94 نمبر پر ہے حضرت جابر بن الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ. 95 نمبر پر 95 نمبر پر حضرت یزید المشرقی ابن حسین المشرقی الحمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن سعد سے پانی کے مسئلہ پر بات کی، وہ ان کی عزت کرتا تھا مگر اس نے نہ مانی. 96 نمبر پر حضرت قارب الترکیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اسلم بھی کہتے ہیں، امام کے ترکی غلام تھے یہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ترکی غلام تھے. 97 نمبر پر 97 نمبر پر حضرت انس بن حارث الکلابی الکابلی بن نبیر ابن کاہل ابن عمر بن سعد بن خزیمہ الاسدی الکابلی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ابن حجر اسقلانی اور ابن اساکر انہیں غازی بدر و حنین کہتے ہیں. یعنی حضرت انس بن حارث الکابلی، ان کا بھی صحابی رسول ہونا ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے اور ابن اساکر نے، تو یہ یعنی بدر و حنین میں بھی یہ ان کے غازی رہے ہیں بدر و حنین کی جنگ میں بھی یہ لوگ یہ جو صحابی رسول ہیں یہ شریک تھے. تو 8 صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ ہمیں پتہ چل گئے. صحابی رسول ہیں حضرت انس بن حارث الکابلی بن نبیرہ بن کاہل ابن عمر بن سعد بن اس بن خزیمہ الاسدی الکابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابی رسول ہیں ابن حجر اسقلانی اور ابن اساکر, انہیں غازی بدر و حنین کہتے ہیں. مشہور حدیث شریف, بے شک میرا یہ بیٹا اس زمین پر قتل ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں, جو کوئی اس زمانے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے. نہایت عمر رسیدہ اور ضعیف تھے, طویل سفر کر کے کربلا پہنچے. امام ان کے لیے بہت روئے. 98 نمبر پر 98 نمبر پر ایک 11 سالہ بچہ کی شہادت. اس کی والدہ امام کی خدمت میں آئی, اس مومنہ نے بھی 2 یزیدی مار ڈالے. اور ان کا نام مبارک یہاں پہ مینشن نہیں ہے, لیکن ان کا بھی شہید ہونا بتا دیا گیا. 99 نمبر پر 99 نمبر پر حضرت قاسم ابن حبیب ابن بشر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 100 نمبر پر حضرت قعنب بن عمر الخیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت قغب لکھا ہوا ہے یا قعنب ہے, دونوں میں سے ہو سکتا ہے, پرنٹنگ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. حضرت قغب بن عمر الخیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 نمبر پہ. 101 نمبر پہ حضرت مالک دودانی بن داؤد دودان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 102 نمبر پر حضرت مجمع الجہنی ابن زیادہ جنہی یا جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہیں مکہ و مدینہ کے درمیان, یعنی 9 صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ ہمیں پتہ چل گئے. حضرت مجمع الجوہنی ابن زیادہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول مکہ و مدینہ کے درمیان واقع جوہنا ان کا وطن تھا. غزوہ بدر و احد میں شریک رہے, راستے میں نواسۂ رسول کے ہمراہ ہوئے. یہ بھی صحابی رسول ہیں حضرت مجمع الجہنی. 102 نمبر پہ ان کی شہادت ہوئی. حضرت 103 نمبر پہ حضرت بشر بن عمر الحضرمی الکندی, ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے محمد ساتھ تھے, جبکہ دوسرے بیٹے عمر کو یزیدیوں نے رے کے مقام پر قید کر لیا تھا. امام عالی مقام نے یزیدیوں کی یرغمالی سے چھڑانے کے لیے انہیں غریب الوطنی میں بھی 5 بردیمانی دیے, جن کی مالیت 1000 اشرفی موجودہ دور کے لحاظ سے 60,000 روپے دیے. یہ امام حسن کے ایک خادم کے فرزند تھے. 105 نمبر پہ حضرت یحییٰ بن ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپوشی کے بعد کربلا آئے. 106 نمبر پہ حضرت عمر بن متاع الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 107 نمبر پہ حضرت حجاج الجعفی بن مسروق بن عوف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ساتھ آئے. مکہ تا کربلا ہر جگہ اذان یہی دیتے رہے. مکہ سے لے کر کربلا تک ہر جگہ جو اذان دیتے رہے تھے, ان کا نام تھا حضرت حجاج الجعفی بن مسروق بن عوف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ سے ساتھ آئے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور مکہ سے لے کر کربلا تک کے مقام تک پہنچنے تک ہر جگہ جو اذان دیتے تھے حجاج الجعفی دیتے تھے. 108 نمبر پہ حضرت ابو عمر الحنتی یا الحنذی یا الخدی, یہ تینوں مجھے لگ رہے ہیں کہ اس کے پروننسیشن ہو سکتے ہیں. حضرت ابو عمر الحنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 109 نمبر پہ حضرت عمر ابن الخالد سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 110 نمبر پہ سعد غلام عمر ابن الخالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 111 نمبر پہ جابر بن حارث سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 112 نمبر پہ حضرت یزید ابن مغفل عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 113 نمبر پہ حضرت جندب ابن حجیر خولانی الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع پر آئے. 114 نمبر پہ حضرت حجاج السعدی ابن زید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 115 نمبر پہ حضرت عباد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 116 نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب الانصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہیں. 10 صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ ہمیں پتہ چل گئے. حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب الانصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو امام عالی مقام کے ساتھ تھے. 117 نمبر پہ حضرت سیف ابن الحارث بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 118 نمبر پہ حضرت مالک ابن عبد بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 119 نمبر پر حضرت عبداللہ، اور 120 نمبر پہ حضرت عبد الرحمن ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 121 نمبر پہ حضرت انیس الاسبحی ابن معقل الاسبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 122 نمبر پہ حضرت ابراہیم ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 123 نمبر پہ حضرت عمیر بن عبداللہ مزحجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 124 نمبر پہ حضرت عبداللہ الخشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 125 نمبر پہ حضرت عقبہ بن السلت الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشیر الخشعی کے فرزند اور حضرت زبیر بن بشیر کے بھائی ہیں، اور 126 نمبر پہ حضرت عمیر بن عبداللہ المزحجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ المزحجی کے فرزند تھے۔ تو چنانچہ یہاں تک ہم نے 126 ان شخصیات کے نام مبارک، اسماء مبارک کی سماعت کی اور میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اور اب ایک مرتبہ پھر سے جو بنو ہاشم، خاندان بنو ہاشم کے شہداء کرام کے اسماء مبارکہ ہیں، وہ دوبارہ میں ترتیب کے اعتبار سے عرض کر دیتا ہوں۔ چنانچہ سماعت فرما، 127 نمبر پہ حضرت شہزادہ علی اکبر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، 128 نمبر پہ حضرت عبداللہ بن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، 130 نمبر پہ حضرت محمد بن امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، 131 نمبر پہ حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، 132 نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، 133 نمبر پہ حضرت محمد بن سعید بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، 134 نمبر پہ حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، 135 نمبر پہ حضرت عان بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، 136 نمبر پر ہیں حضرت قاسم بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، 137 نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر ابن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، 138 نمبر پہ حضرت عبداللہ الاصغر ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، 139 نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 140 نمبر پر حضرت محمد ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 141 نمبر پر ہیں، 141 نمبر پر حضرت عبداللہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 142 نمبر پر حضرت عثمان بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 143 نمبر پر حضرت جعفر بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 144 نمبر پر حضرت عباس علمدار ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 145 نمبر پہ طفل شیر خوار شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اصغر ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، 146 نمبر پر خود بنفس نفیس سرکار سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 147 نمبر پر آخری شہید حضرت حنحناف الراسی ابن المہند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام حسین کی شہادت کے بعد میدان کربلا پہنچے اور امام علی مقام کی حمایت میں لڑے، اس طرح یہ آخری شہید ہیں۔ پانچ شہداء جو میدان کربلا سے باہر کوفہ میں شہید ہوئے، سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے دونوں چھوٹے فرزند جو کوفہ ساتھ گئے تھے، چوتھے ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچویں حضرت عبداللہ ابن یختر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام حسین کے رضائی بھائی تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں جذبہ شوق شہادت نصیب فرمائے، اور ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت رسول، آل رسول، امام علی مقام، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسین، امام حسن، حضرت بی فاطمۃ الزہرا اور تمام آقا انعامدار علیہ السلام کے گھرانے سے سچی پکی محبت، والہانہ عشق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ان کے در کا خادم بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسی مبارک نوکری ہمیں نصیب فرمائے کہ جس میں ہم ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔